hogy egy pár szó esik az érvelésre. Én nem hiszem az érvelésre. Szerintem az érvelés technika a korrupció. Az érvelés technika az az, amikor megtanítanak téged arra, hogy hogyan kell egy bizonyos álláspontot védelmezni, álláspont függetlenül. Én meg ebben nem hiszem. Miért nem hiszem? Szerintem ez opportunizmusra tanít, korruptságra nevel. Szerintem ez a gondolkodás, ez kiölti az emberből az igazság érzetet. És az igazsághoz való ragaszkodásnak a belső imperatívuszát írtja ki. Én azt gondolom, hogy érvelni nem technikából kell. Én komolyan ezt gondolom. Én azt gondolom, hogy érvelni meggyőződésből kell. És a technika tudjátok, hogy mitől lesz erősebb, és mitől lesz jobb. A meggyőződés erejétől. Minél jobban megvagy, minél inkább megvagy győződve arról, amit képviselsz és amit védelmeznek kell, minél erősebb benned az elkötelezettség az iránt, amit hiszel, annál több érved lesz mellette. Az nem állt, hogyha néha beleérzel a másik emberbe, hogy ő neki milyen érvei lehet, átgondolod, hogy ő mit tud dolgozni, és akkor el tudod sajátítani azt, hogy te milyen válaszokat tudsz szolgálni. Én ezt sem csinálom. Én csak arról tudok itt beszélni, amit én gyakorlok, én ezt sem teszem. Én nem készülök fel abból, hogy a másiknak milyen érvei lehetnek, mert már ezzel is jelentíteném a saját álláspontomat. Tehát már azzal a gondolat kísérlettel, hogy mit mondhat, vagy miket mondhat, vagy miket gondolhat velem ellentétesen, és milyen érvekkel állhat fel velem ellentétesen valaki, azzal már gyengíteném a saját meggyőződésem. Ha nem amikor vagy valaki egy vitában, engem nem legyőz, hanem meggyőz, és ilyen van, tehát ilyen számtalanszor előfordul. Nem arról van szó, hogy egy nézetbe betonozd be magad, és az nem változhat soha. De azt ne annak hatására változom, hogy mennyi pénzt fizetnek azért, hogyha ezt a bírót képviselik, hanem az annak hatására változom, hogy valaki olyan szellemi energiákkal szembesít téged, amelyek téged elsöpörnek, és az érveide, és mindazt, amit gondoltál erről. Olyan mennyiségű érve és olyan mennyiségű adat, ami előtt már nem állsz meg, és akkor átállsz. Ez oké. Okay. Ez teljesen oké. Okay. De. A lényeg, a legfontosabb az én számomra az az, hogy a saját álláspontodban abban szilárdulj meg. Mert a bennem kikristályosodott meggyőződés, vagy fogalmazunk úgy, hogy az én erkölcsi érzékem, az én erkölcsi világnézetem felbecsülhetetlen. Abban nincs másik. Azt nem tudom a jövő hónapban visszahozni azt a pénzt. Én így vagyok ezzel, én így állok ehhez hozzá. Nem vagyok hajlandó amellett érvelni, hogy a lehet zöld az ég és a lehet kék a fű az földrészen. Nem vagyok hajlandó, és ehhez persze hozzátartozik, hogy én nem tanultam érvelés technikán soha, és örülök, hogy nem tanultam soha, és nem is szeretnék, mert én meggyőződésből, és én ösztönből, és én sikerből vitatkozom. Tehát én az eszköz akarok lenni egy gondolatnak. És nem akarom azt, hogy egy gondolat legyen az én eszközöm. Nem a gondolat a kurva, és én vagyok a strici, hanem a gondolat a strici, és én vagyok a kurva. Érthető ez? Nem én használom a gondolatot arra, hogy pénzt keressek, vagy hogy győzzön az a párt, amelyik engem fizet. Hanem a gondolat használ engem, hogy kifejeződésre jusson, hogy érvényt szerezzem. Na én azt gondolom, hogy nem az álláspont a fontos, hanem a szellemi alap, a szellemi mag, amely az anyagi világra csak annak körülményeit tekintetben véve, vagy annak körülményeire vonatkoztatva rárepül. Tehát az lenne a tanácsom, hogy ne az anyagi világban keressétek az álláspontokat, mert ez a korruptságnak a síralomböldje, az anyagi. Hanem keressetek egy szellemi alapot, keress magadnak egy szellemi alapot, amely szellemi alapnak te a szolgálója vagy, te egy szócsöve vagy, te egy eszköze vagy, és ez a szellemi alap, ahogyan a valóság adott elemeire rávetül, annak a megvalósulása, annak létre az eszköze. És ha ebben a meggyőződésben, ezzel a szellemi alapon állva vagy jelen, akkor érvelés technika nélkül leszel képes érvényesíteni mindazt a gondolatot, vagy mindazt a gondolat mögötti belső szellemi tanúsága, amelyen a szolgálatába állítottad a saját személyedet.